بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو ہے ان فتحنا لك فتحا مبينا بے شک اساں تہاں لائے یعنی رسول عربی لائے روشن فتح فرمائی ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما तव्हां जे सबब आ अल्ला ताला तव्हांजी उमत जा अॻियां ऐं पोयां गुनाह बख़्शिया ऐं तव्हां ते पंहिंजी नेमत पूरी कई ऐं तव्हांखे सिराते मुस्तक़ीम ते हलायो। मज़कूर बाला आयत शरीफ़ जो मुख़्तसर तफ़सीर ही आहे। नबी साईं जे मुहाबे अल्ला ताला संदसि उमत जा अॻियां ऐं पोयां गुनाह बख़्शिया। इन हवाले लाइ क़ुरान पाक जो अरबी में वॾे मरो तफ़सीर कबीर जेको अलामा फ़ख्रुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह लिखियल आहे ॾिसो ऐं तफ़सीर मज़ारी शरीफ़ ॾिसो जेको क़ाज़ी थनाउल्ला नक्शबंदी मुजद्दी जो लिखियलु आहे ऐं तफ़सीर रूहुल बयान पढ़ो हवाले लाइ जेको अलामा हक़ी रहमतुल्लाह जो लिखियलु आहे। वयंसुरुका अल्लाहु नसरन अज़ीज़ा ऐं अल्लाह ताला तव्हांजी चङी तरह मदद फरमाई। هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما الله تعالى هو آهي جي مؤمنن جي دلن ۾ سڪون نازل ڪيو ان لاءِ ته يقين تي سندن يقين زياده ٿئي ۽ آسمانن ۽ زمين جو لشڪر الله تعالى جو آهي الله تعالى علم ۽ حڪمت وارو آهي ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ان الله تعالى مؤمن مردن ۽ مؤمن عورتن کي باغن ۾ داخل ڪري جنهن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون هميشه هميشه انهي ۾ رهن ۽ انهن تان گناه مٽي ڇڏي ۽ الله تعالى وٽ هي عظيم كاميابي آهي ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ऐं उहो मुनाफ़िक मर्दनि ऐं मुनाफ़िकनि औरतुनि ऐं मुशरिक मर्दनि ऐं मुशरिक औरतुनि ते अज़ाब करे थो जेके अल्लाह ताला लाइ ख़राब गुमान रखनि था। उन्हनि ते बुराई जो दायरो आहे ऐं उन्हनि ते अल्लाह ताला गज़ब कयो ऐं उन्हनि ते लहनत मोकिली ऐं उन्हनि लाइ जहनम तयारु कई ऐं इहा मोटण लाइ ख़राब जाइ आहे। ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما اي آسمانن اي زمين جو لشڪر الله تعالى جو آهي اي الله تعالى غالب حڪمت وارو آهي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بيشڪ اسان رسول عربي کي شاهد ۽ بشارت ڏيندڙ ۽ ڏيجاريندڙ ڪري موڪليو لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا ان لاءِ توهان الله تعالى ۽ ان جي رسول تي ايمان آڻيو ۽ رسول عربي جي تعظيم ۽ توقير ڪريو ۽ توهان صبح شام ان جي پاڪائي بيان ڪيو ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما بيشڪ جيڪي ماڻهو صاحب کرام توهان رسول عربي جي هٿ تي بيعت ڪن ٿا उहे त अल्लाह ताला सां बेअत कनि था ऐं उन्हनि जे हथनि ते अल्लाह ताला जो हथु आहे। पोइ जंहिं माण्हू वाइदो टोड़ियो उहो पंहिंजे लाइ वाइदो टोड़ियो ऐं जंहिं माण्हू अल्लाह ताला सां कयल वाइदो पूरो कयो पोइ अल्लाह ताला जल्द उनखे अजर अज़ीम अता कंदो। سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا تواں کے جلد اوے گوٹھانا چوندا جيڪي جهاد کان پوئتي ٿيا اسان کي اسان جي مال ۽ اهل مشغول بنايو پوءِ تواں اسان لاءِ بخشش طلب ڪريو يي پنهنجي زبانن سان اهو چون ٿا جيڪو سندن دلن ۾ ناهي رسول عربي تواں فرمايو هو ڪير آهي جيڪو ڪنهن شيءِ جو اختيار رکي ٿو جيڪڏهن اهو تواں لاءِ نقصان ۽ نفعي جو ارادو ڪري ٿو بلڪ الله تعالیٰ تواں جي عملن کان خبردار آهي بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بلڪ تواں گمان ڪيو ته رسول عربي ۽ مؤمن कॾहिं बि पंहिंजे अहल ॾांहुं न मोटंदा ऐं इहा ॻाल्हि तव्हांजे दिलनि में सिंगारी वई त तव्हां उन्हनि लाइ ख़राब गुमान कयो ऐं तव्हां अलाह ताला वटि برباد ٿيندڙ قوم آهي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ۽ جي ماڻهو الله تعالى ۽ ان جي رسول ربي تي ایمان نه آندو پوء بيشڪ اسان اهڙن ڪافرن لاءِ دوزخ تيار ڪئي آهي ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما اي آسمانن ۽ زمينن جي بادشاهي الله تعالى لاءِ آهي جنهن کي چاهي بخش ڪري ٿو ۽ جنهن کي چاهي عذاب ڪري ٿو ۽ الله تعالى گھڻو بخشيندڙ باجارو آهي سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا جلد اوے ماڻھو چوندا جيڪي پوئتي رهيا جي وقت توهان غنيمتن ڏا ويندا ان لاءِ توهان اوے حاصل ڪريو يي چوندا اسان کي ڇڏيو اسين توهان سان گڏ هلون يي چاهين ٿا الله تعالی جي حڪم کي تبديل ڪن ۽ رسول عربي توهان فرمايو توهان هرگز اسان سان گڏ نه هلو الله تعالی اڳ ۾ ئي ईअं फरमायो पोइ फौरन उहे चवंदा त तव्हां यानी मुस्लमान असां सां हसद कयो था बलक इहे माण्हू तमामु थोरो सम्झनि था قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما رسول عربی تواں پوئتے تھیندڑ بہراڑی وارن ماڻھن کي فرمايو جلد تواں کي ان قوم ڏانهن سڏيو ويندو جيڪي سخت وڙندڙ هوندا تواں کي انن سان وڙڻو پوندو يا اهي اسلام آڻن او جيڪڏهن تواں الله تعالی جي اطاعت ڪئي الله تعالی تواں کي سونو اجر عطا ڪندو ۽ جيڪڏهن تواں هاڻي به بے فرماني ڪئي جيئن هن کان اڳ تواں بے فرماني ڪئي الله تعالى توانك دردناك عذاب چخائندو ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما نابين مانو تي को हर्ज कोन्हे ऐं लंगड़े ते को हर्ज नाहे ऐं मरीज़ ते को हर्ज नाहे उहे जिहाद लाइ निकिरनि ऐं जेको माण्हू अलाह ताला ऐं उनजे रसूल जी इताअत करे थो अलाह ताला उनखे उन्हनि बाग़नि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां नहरूं वहंदियूं, ऐं जेको माण्हू नाफ़रमानी कंदो त अल्लाह ताला उनखे दर्दनाक अज़ाब चखाईंदो। لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا بشك تاكي الله تعالى مؤمنا يعني صحابة کرام خان راضي تيو جي وقت ون جي هيٹا انن رسول عربي جي بیعت کی تو اللہ تعالی ان سچائی ऐं वफ़ादारी खे मालूम कयो जेका उन्हनि जे दिलनि में हुई। पोइ अल्लाह ताला सहाब कराम जे मथां सुकून नाज़िल कयो ऐं उन्हनि खे उन जे एवज़ फतह क़रीब अता कई। ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ऐं घणियूं गनीमतूं ॾिनियूं जेके उन्हनि हासिल कयूं ऐं अल्लाह ताला ग़ालिब حکمت وارو آهي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما اي الله تعالى تمام سان اڃا گھنن غنیمتن جو وعدو فرمايو آهي جيڪو توهان حاصل ڪندا او توهان کي ही फतह जल्द अता कई ऐं माण्हुनि जे हथनि खे तव्हां खां रोकियो ऐं इहो इन लाइ त इहा मोमिननि लाइ हिकु निशानी थिए ऐं अल्लाह ताला तव्हांखे सिरात मुस्तक़ीम ते हलाए ऐं ॿी बि फतह आहे जंहिं ते तव्हां क़ादिर नथा थियो बेशक उहा अल्लाह ताला जे इहाते में आहे ऐं अल्लाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे। وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ऐं जेकॾहिं काफ़र तव्हां सां हुदे बि मक़ाम वटि जंग कनि हा त ज़रूरु इहे पुठ वाराए भॼनि हा, हुन खां पोइ को हिमायती ऐं मददगार न लहनि हा। سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الله تعالى جو طريقو پهرين کان هي آهي ۽ توهان هرگز الله تعالى جي طريقي ۾ تبديلي نه لهندا وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا اي الله تعالى هو آهي جي انن جا هٿ توهان کان روڪيا ۽ توهان جا هٿ مڪي مڪرمه جي وادي ۾ انن کان روڪي ڇڏيا ان کان بعد جو توهان کي انن تي فاتح ڪيائي ۽ الله تعالى توهان جي عملن کي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ايه هو مانو آهن جن كفر كيو ايه تمام مؤمنان كي مسجد الحرام کان روکیو ۽ قربانی جا جانور قربانی جی جاءِ تائیں نہ پہنچي سگھيا ۽ جيڪڏهن ائين نہ هجي ها ته توهان بي خبري ۾ ڪجهه مؤمن مرد ۽ مؤمن عورتن کي چپي ڇڏيو آهي پوءِ توهان کي انهن جي طرفان لا علمي ۾ گناهه پهچي ها ان لاءِ الله تعالى جنهن کي چاهي پنهنجي رحمت ۾ داخل فرمائي جيڪڏهن اهي مسلمان مڪي جي کافرن کان جدا هجن ها اسين ضرور انن مان کافرن تي دردناک عذاب ڪريو ها اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. تمام وہ وقت یاد کریو جڏهن انن کافرن پنهنجي دلن ۾ حميت يعني نفرت رکھی اهاي جهالت واري حميت الله تعالى پنهنجو سکون يعني فرض رسول عربي صحاب اکرام تي نازل ڪيو انہن کے پرہیزگاری والے کلمے تے مضبوط رکھیو یہ یعنی صحابہ کرام انہی جا وزیق حقدار لائق ہوا اللہ تعالیٰ ہر شے کے چنگی طرح جاندڑا ہے. لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بيشڪ تحقيق الله تعالى رسول ربي جي سچي خواب کي سچو ڪري ڏيکاريو ته ان شاء الله ضرور مسجد حرام ۾ امن امان سان داخل ٿيندا تمام ڪي ماڻهو عمره لاءِ مٿو ڪڙائيندا ऐं के वार कतराईंदा तव्हांखे को ख़ौफ़ न हूंदो पोइ अलाह ताला उहो ॼाणे थो जेको तव्हां नथा ॼाणो पोइ उन खां सवाइ उहो तव्हांखे फतह क़रीब अता कंदो. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. अलाह ताला उहो आहे जे पंहिंजे रसूल करीम खे हिदायत دین حق سان موکلیو ان لائے ان کے سمورن دینن تے غالب کرے اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد كريم الله جو رسول آهي جيڪي اصحابي پان كريمن سان گڏ آهن اوهي کافرن تي سخت آهن ۽ پان ۾ بيد باجھارا آهن تمام انن کي رکوع ۽ سجدي ۾ ڏسنا هي الله تعالى جو فضل ۽ رضا مندو طلب ڪن ٿا سجدن جا نشان سندن چهرن تي نمايان آهن سندن يا نشاني تورات ۾ آهي ۽ انن جي يا نشاني انجيل ۾ آهي جيئن ڪ هڪ پوک انگور ڪڍيو پوءِ ان کي ٿلو ڪيو پوءِ ان کي مضبوط ڪيو پوءِ اهو پنهنجي ڏنڍي تي سڌو ٿي بيٺو جيڪو پوکيندڙ کي وڻي ٿو کافر هلي ته انهي مثال سان ڪاوڙجن الله تعالیٰ صحاب کرام سان مغفرت ۽ اجر عظيم جو وعدو فرمايو آهي.